أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورت عالم نشرح د جید اول آیات څخه شروع پر اخری آیات باندې چاتم نمبر آیات ختم شو. نو اول د جید سورت معرفت چې دی هغه دا دی چې نوم یې توقیفاً چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نقل شوی دی د ده نوم علم نشرح دی. د دغه اول آیات څخه شوی دی شروع یې په دغه شوی دی په د علم نشرح باندې. دوهم د ده نوعیت دی چې دی د کومې نوع سورت دی مکیه سورت دی معنا تر هجرت مخه نازل شوی دی نو هغه پیښو ته اشاره پکښې کول کیږي چې هغه تر هجرت مخه په مکه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره مخ و معنا د کفارو د طرفه څخه چې دته کوم تکلیفات متوجه و د هغو ذکر به دلته وشي په دې ځای کې. نو په عین حال کې وایي که د رسالت اثبات دی ولې خو الله پاک ستا سره ما داسې ونه کړه ستا سره مې داسې ونه کړه نو هغه د رسالت مسله خو هغه عقیدوي مسله ده اساسي مسله ده. که څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت منکر سي یا د ختم نبوت څخه منکر سي په دواړو صورتو کې چې دی ایمان یې د لاسه وځي. درېم شی چې دی دلته هغه د مقدار دی اندازه یې ده د آیاتو اندازه چې ده هغه اته آیاتونه دي او د رکوع په لحاظ باندې دا یوه رکوع ده او پاتې سو د ده نمبر یا رقم چې ورته وایي د نمبر په لحاظ چې دی د ده دغه کتبي نمبر یې د نوشتې په لحاظ چې په قرآن کې اوس را روان دی دا تسلسل یې پنځه نویم نمبر سورت دی ده او پاتې سو د نزول په اعتبار باندې چې دی دا اته ویشتم نمبر سورت دی تر سورت البروج وسما ذات البروج تر هغه وروسته دی نازل شوی دی کیدای شي خبرې ته مو پام نو بله مسله چې د رابط او د مضمون د ما قبل سره رابط یې د ما قبل سورت سره چې سورت وغضحا دی هغه رابط یې دا دی چې یعنې دی بالکل ګواکې د هغه تتمه ده انا یو شی چې یې په پای کې لږ نو یو ټوټه پاتې برای سور پرکې نو د مضمون په لحاظ دی د سورت وغضحا تتمه ده څنګه تتمه ده دا معنا چې په دې کې هم تسلی ده و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لکه په سورت وغضحا کې خو چې الله تعالی وده ته تسلی ورلره ورکوله و نبی علیه السلام ته هغه د کفارو د طرفه څخه چې کومې ازي ورته متوجه وې چې شعب الخدای ځینې خوابدی دي او هغه ام جمیل چې ویله چې نبی نعوذ بالله ولا شیطان وسلاسنی اخستی دي چې رسول علیه السلام تهجد ته نه و پورته سوی د مریضۍ په خاطر باندې نو خو هغه تسلی الله پاک ورلره ورکړه په دغه صورت کې عین تسلی ده نو ربط یې داسې چې ګواکې دا د هغه تکمله ده دا تسلی بیا څه رقم ده په دا رقم تسلی ده چې د مثال په تور هلته یې تسلی وکړله انعامات ثلاثه یې ورته ذکر کړله چې د مخه در نبوت الله ودته ورکړې وه کیدای شي هغه انعامات څه په یاد یا درې انعامات چې نبی علیه السلام له نبی سوی نه و والالم یجدک یتیما فآوا ولته یتیم نه وې چې الله تعالی تا ته د اوسېدلو ځای درلره درکړي ووجدک ضالا فهدا او ته مخکې دا رقم نه وې چې ته د شریعت په علم نه وې خبر بیا الله تعالی هدایت توکي معنا د وحي شروع درته وسوله بیا دا و چې ولته مسکین پیدا کړې وې غنا یې درلره درکړه نو دا هغه و چې ګواکې در نبوت قبل لږ څه مخکې د هغه وخت دا انعامات سوي وه په دې صورت کې چې دوی هم هغسې درې انعامات ورته ذکر کوي خدا چې دي بعد النبوت دي هغه دا دی الم نشرح لکه صدرک ستا ځیګر مو شرحه نه کوي ګوره دا معنی هغه رقم دی لکه هلته چې ویل الم یجد که الم یې په سر کې دی موږ دا چې ستا سره ونه کړه ستا شرح صدر مو وکړي. شرح صدر دغه ته وایي چې په یو مسله کې د سړي ذهن دغه رقم ورسېږي برای د شکوک شبهات د ذهن نه ووځي برای ورور زما په زړه کې ولاکه هیڅ شکل را ګرځي. نو ستا په ذهن کې چې کوم کوم شیان په اول سر کې د نبوت درګرځېدله چې دی متحیر و چې دا په ما څه وسو چې جبریل امین ورلره راغلي وحي ورته راړې بي بي خدیجې رغدلانه ته راغلي دا رقم پېښه وسوه. الله ته د شرح صدر وکړي بره پوه سو چې دا خو د الله تعالی پیغامونه دي را روان دي نبي سو لمنو. نو ستا شرح صدر دا یو نعمت شو. ووضعنا عنك وزرك او مشتا څخه اغستا غټ بوج چې در باندې پروت تفصیل به ورسته راسي هغه بوج مستاصلیر کې چې کوم وختنه بیسوي چې پر تاسو نه غټ بوج پریوتی. نو دا خوم بعد النبوات او بل ورفعنا لك ذکرك مشتا ذکر یاداش لور کې چې ارزید الله نو یجیر ستانه بور سره پښتانه چې په خپل خبر کې الله او رسول سره ملګری کې چې الله او رسول په دې کار خوشاله کیږي یا الله او رسول په دې کار خو به کیږي. نو د ستا نوم زما د نام سره یو ځای دی. دا نعمتونه دا درې چې لته ذکر کیږي دا کوم نعمتونه دي چې دا بعد النبوت چې نو مال دا په تسلی کې عین لکه اول صورت چې تسلی و خو هغه تسلی و په هغه نعم چې قبل النبوت و دا تسلی ده په هغه نعم باندې چې دا مثلث دی هغه مثلث دی چې دا بیا څه وخت راځي چې دا بعد النبوت کې. بل دا و دس دغه سره وای ربکه چې په دې صورت کې هم تسلی د نبی علی سلام در پرې ورکم الته تسلی د پر بل رقم خلاصه خو دا غصب پویږي چې هغه یو تسلی او دام یو تسلی ده هغه یو رقم تسلی او دا بل که تفصیل تر اوسه ما در وشل چې هغه په هغه نعمت اوسر او چې د مخ تر نبوت دا په هغه نعمت اوسر د چورس تر نبوت دی. نو ربط ته دې صورت د ما قبل سره هغه په دغه کې چې دا عین ګواکې هغه مزامین دي مازی نو پروس ور پر کوي په دې صورت باندې مضمون په لحاظ کنه نفس خو نه دا جلا صورت مستقل صورت نازل سوی دی. نو ترجمه ته لازم شروع کوم. بسم په نامه سره الله د هغه الله الرحمن چې دی عمومي رحمت کوونکی دی پر مسلمان هم پر کافر هم په دې دنیا کې معنا چې الله تعالی دغه ظاهري نعمتونه چې په دې دنیا کې کوم راحت دی کوم نعمت دی دا یې پراخ کړي دي کافر یې هم هغه رقم وایي دا نعمتونه د الله تعالی مسلمان یې هم الرحیم چې دی خاص رحمت کوونکی دی په لویو لویو رحمتو خاص پر چا پر مؤمن دا نو بیا په آخرت کې دی نه پر کافر. په کافر باندې په ورځ د آخرت الله تعالی یوه ذره رحمت نه کوي داسې رحمت چې مونجي جسې خلاصوونکي جسې د اوره څخه د اوره څخه یې نه راباسي. نو لم نشرح آیا لم نشرح موږ نه دي خلاص کړي نه مو دي شرحه کړي لکه تالره صدرک ځګرسته دا شرحه په چا سره سوې ده په علم او په حلم کدایس په خبره پوسه په علم سمانه لکه چې ما وویل چې ما علم الله دغه نور لره ورکې د نبوت په اعتبار باندې چې بار د اکثر شیان چې دی د دنیا ټوله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته منکشف سو علم الغیب خو نه دی خو په ډیرو شیان الله تعالی دی چې کی خبره کی شرح ورکې علم افراخ ورلره ورکې چې مال د نبوت په مسله کې یا د قران کریم په مسله کې شکوک او شبهات رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه الله تعالی لیر کړه علم یقینی ورلره ورکې او د حلم په لحاظ هم الله د شرحه وکړه. حلم بیا دا برداشت وای صبر ته پرې شي وای هغه کوم حلم نبی علی السلام وکي چې رسول علی صلاتو و سلام اعلان د نبوت وکي چې زه نبی ما الله تعالی ما ته دا پیغام راکړي چې د مکه د شاوخوا څخه باید بوتان لیرې شي دا خو پیغمبر په اول ورځ به نه کړه په دې کې خود کفارو چې کوم وس هغه مقابله وکړه. نو چې سړی یو سړی په ګرد خپل قوم کې یو ملګری لا نه لري خپل فامیل سیونه ستر اجنبیان پر ټوله مقابل وي نو دا به سړی ته داسې معنیر مثلا که قران کریم مو چې اوس موږ وایو د دې زحمت ته اندازه وکړه چې دا خلک مؤمنان دي نه صفه اوریدل چې ایمان یې پر اوړی دي نه صفه اوریدل. نو چیرې چې هغه سړی منکر درواغ بولي او تور ته جوړېدل چې تر اساس زیاتات وب نو پر انبیا و علیه الصلاۃ والسلام به څونه تکلیفونه تیر شوي څونه زحمتونه تصور انسان ولاګه کوي هغه چې پر دې تیر شوي خو نوم دې تکلیف پر نبی علیه السلام خورا خواري تیر شوي دا خواري چې د پر زړه تیر شوي نو هغه خپل ته تیر شوي چې معنا د دغه خلکو سره مخ مال چې ته دلیل چا د ایمان دعوه کوي د تقوا دعوه کوي په هغه قران ته نشي په اوره ولای چې ورته کښېنه چې په قران کې کومې خبرې دي مانی خو خبر نه یم جاهل یم نیسه. نو په دغه ما حول کې نو کفارو د ډیر مقابله کولې پر د ډیر بوج راتلی نو د باید سره کم چاغه کم په واسه کې دا هغه سي مقابله کړی وای مګر حلم بیا کوي حلم بیا کوي خلک نه براوي ځان په وژنه ما پیغمبر علی السلام ځان هم نه دی په وژلې درس کاله حلم د دې پر ظلمو باندې وکي حتی چې داسې ظلمونه پر پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم تیر شو چې پیغمبر علی السلام پر سجده وو د کفار خبیث رالی برای د اوښ غټ لري د لرشین ډک راوړي په حرام کې د پر سر ورکشي دلته ته ماته سجده کې خو به ته سجده وکړې هغه چې درې سوه شپېته بوتان ولاړ دي ته دا یو به ته سجده نه کوې یوازې یوه یوازې خدای ته کوم نو دا کار یې وکړي چې هیچا نه شو ایسته کولی هغه سړی دونه خبیث نورو کافرانو د کومې خوا ایسته کولی شو چې خپله لور بي بي فاطمه رضی الله عنها خبره شوه هغه راله برای لالا مو خراب کړه برای هغه د لرې ځینې کاشکې پیغمبر علیه السلام د سجدې څخه سر راپورته کړي خپل مبارک سر نو په دغه ټولو مشکلاتو کې پیغمبر علیه الصلات وسلام د حلم څخه کار اخیستی د حلم څخه نور کنه لکه د وس خلک هم دغه رقم چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم په حرم ته خپل عبادت ته راتلی دی په لار کې نجاسات ورته پاشل په لار کې نجاسات چې مرداري به واغې د پیغمبر په لار کې ته ول چې منه چې پکشي کوي خو چې مره بیا په مشکل کې بیرته به کور ته ځوړم بیا به یا پښې منځ یا به سفرې پاکې ولې نو حرم ته نجاسات نو سره وړل دا نجاسات به دلته غورځول او پیغمبر علیه السلام به برات حلم کا بربل ای جواهر هذا یا بني عبد مناف ته اوس څنګه همسایګي ده چې ته سیز مصر کوي بابا خو کافر همسایه هم پر چا باندې حق لري ما تېسته توان هم نه دی رسولی ته دغه جې همسایګي ده مانا چې هغه لار د هغه راته چټله کې په هغه کې نجاست هلی ده پاشې روزمره دي کار دغه دی قصدان یې د هغو علاقې سره وړي زما مخ ته وپاشې دا کوم کار دی نو دا مې درته وویل چې د دغسې مشکلاتو سره پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حلم چلند کړی دی نو دا حلم خو چې دی مر څوک یې نشي کولی دا چې د زړه پراخ یې الله تعالی شرحه کړي دی پوهېږي چې دغه کارونه چې زما په مقابله کې کېږي خو د دین په خاطر کېږي بالکل یې په ډېره ښه په جوانمرګي باندې زغمله رسول علیه الصلاة والسلام برداشت یې د هغو کاوه نو ترجمه به موږ څنګه کوو آیا لم نشرح موږ نه دی خلاص کړی لکه تالره صدرک ځیګر ستا ذکر یې ځیګر کې مراد یې زړه دی دا قری هغه مجازر معلومیږي چې سړی هغه ظرف ذکر کې مراد یې مظروف کې د کوم څه وای وای موږ وای نه وا وای د نو نه وا خو چې مک دی خو مراد یې هغه وبد نو یا دا واله به یې نو واله خو چې دا خټی دی داس جوور ځای دی نو هغه خو نه به یې خو به پکښ کې به یې نو واله ذکر کې وبد مراد کې دلته هم دغه رقم ده چې دا ذکر ذکر کړ دی مراد یې زړه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی چې ستاسو زړه مو در خلاص کې د چا د وجه څخه د علم د وجه هم ستاسو په زړه کې پراخ علم رالی په ډیر شان باندې خبر شوی او د حلم د وجه هم چې کوم مشکلات چې دغه قران په بیان کې تاته مخکې دل ټوله برداشت کی هم وکي نو دا یو نعمت دی الله تعالی او د ته بیان کې چې دا قسم در سره کړی او وضعنا او مشک شوی عن کستا څخه وزرکه هغه بوچ تا وزر بار ته ویل کیږي کدا یې په خبره پوهیږي بوچ ته ویل کیږي نو دغه بوج دوه قسمه دی یو دغه بوج دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ځینې امور چې مباح وه روا وه د ده د اجتهاد به دا و چې دا وکړه هغه چې به وروسته وکړه دا به معلومه شوه چې دا د حکمت خلاف دی نو باره به پر هغه کار پښیمانه وو ناروا خه نه وه کړی خلاف الاولا کار یې کړی پر پیغمبر به دونه بوج رالی دونه به زحمت رالی چې دغه مې لا نه وای کړی د خلاف الاولا کار مې لا نه وای کړی د مثال په طور لکه په غزوه کې د بدر هغه بنجان په پیدیه یې لکه ورخو حرام کار نبی علیه السلام و نه کوي مګر خدا چې بیخي اول وخت د جنگو وو الله عز وجل ورته ویل چې د نبی دپاره دا مناسب نه ده تر اوسه ته هم ځکه په مړو ډکه کړې لا نه ده د هغه اوله غزا ګواکې پیښه سوله جنجال پیښ شو بنجان دې ونیول کې په پیدیه یې لکوي خدا ګرده به جلاله ول لکه حضرت عمر رضی الله عنه چې فرمایله عمر فاروق بر الال خپل تربرونه الال کیسه اخلاصک الکه وې استمه ولی خود دې د لاس زده وطن را پیرار مجر لس کاله پیغمبر علی سم افلافه مکه کې په زحمت تیر کړی دوغه نیم ځکه پر تنګ کړی چې هجرت مجبور سو علی اجازه ورته وکړ چې د دې لاس ما خپل په دری وطن پاته دي او زه بیا دې لکم چې تاسو پیډیار حضرت عمر صدق نظر لر ورکاوه پیغمبر علی صلوات و سلام چې جهاد یې خواته بلاړي د ابوبکر صاحب مشوره هم دغه وشه دا باید په پیډیه یې لس پی سي ځنی وخت قصایت سم مشوره مخکې ما ورې د یادونه نو په داسې ځای کې ګوره مباح کار وو پیغمبر علیہ السلام دا خو اولا بدل اجتهاد یو کی، مگر الله عز وجل چې حکمت ودا بل خو کیو چې تا په دیم ذکر ډک کړی وې د دې مړي پراته یو کارګار خوړلی وای بره به د خلکو ست سرت ورغلی وای چې دا خلک هم یو قوت لري، دا خلک هم یو کار دی، به ما وژنه زه به دې نه وژنم، ته صبر کوه نو درته وخت پوری کدا اس په خبره وس پوهیږي. نو رب العالمین چې اوس خو د جهاد اجازه درکړې ده اوس په صبر دی ولې پرېږدي اوس په دې وژني. نو زما د خبرې مطلب دا سو چې ما ول چې په هغه ویزر چې هغه بوج دی هغه د هغه وخت بوج دی چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته شدی په برداشت کې په ارتکاب کې په کولو کې د امور مباح ورته پیښ دی، کار به مباح وو خو هلته به د حکمت او هغه پټ راز چې دی د هغه به خلاف وو، دی به پښیمانه سو نو به ډېر بوج پرالی. الله وایي هغه بوجونه ما ستا سره رفع کړي دي، په هغه ته الله نه نیسي چې ولې دا رقم کول کدا اسم الله خاری په خبره پوسو که ته الله په نیولای نو پر تا به واره دغه بوج راتلی چې د دې خو حساب الله را سره کوي باره په نو زه څه کوم. الله ستاسو هغه ګرد لري کړي دي، هغه پر تا باندې هیڅ مواخذه د الله د طرفه څخه نسته. دا یو وزر او بوج دی. بل وزر او بوج دا دی چې د نبوت په اولو وختو کې پیغمبر علیه السلام سره مخ شو، هغه دا و چې مال وحی جبریل امین ورته راوړې. پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې و هغه ډېر بې طاقت و چې مال ته به یې سوله راغلی و بي بي عائشې ته، بیا وروسته چې وحی ځینې قطع شوې د نبي علیه الصلاه والسلام سره داسې به نه پستنګ یې سوچ ول کېس چې مده د غره د څوکې ځان راغورځولی وای. معنا چې پلا جبریل راغلی وحی ده ته ورله ورکړه چې هغه مقام حاصل سو وروسته به راوحي بنج شوې بره به دی ګرځې دی دور وي دشته ووزه غره ته ووزه جغت یې ډېر پریشانی ډېر وو. دا بل ویزر وو. نو د ویزر ترجمه په څو رقمه موږ وکړه؟ په دوه رقمه. یو هغه ویزر دی چې په کولو د مباح کار د روا کار مګر وغ چې هغه روا کار یې د حکمت خلاف وي. نو دا چې به نبي علیه السلام کې ناروا یې نه وکړي چې حکمت به وروسته ښکاره شي چې فایده په اخوا کې ده، پیغمبر ته به یې ونه کړي حزن پېښ دی بوج به پراتې شکېش مې اول د وار لا دغه رقم کړي وای په مضمون پوهیږي. نو الله دغه ویزر پر تا باندې نسته، ته په دې نه نیول کېږه. دا خو روا کار و، فقط د اجتهاد له لارې تا دا خوا خوښه کړه په ګټه په بله خوا کې وه. یا ویزر ستا څخه الله تعالی وایي موږ ایسته کړي دي ایښی مو دی. کوم ویزر؟ معنی هغه بوج چې په اول وار کې د وحی چې پر تا نازلېدلې چې پر تا ډېر بوج رالی هغه مګر د زایل کې درڅه ایستم کې دا بل انعام و درسره وکړي بره د رسول الله علیه السلام چې حصه در وسوله بره بیا وروسته په اطمینان باندې خپله گزاره کوله. د قرآن د نزول د وجه پر پیغمبر علیه الصلات والسلام بیا دغه نه بوج نه راتلی. ووضعنا موږ ایسته کې وضع دغه ده چې یو ځای یو شی پروت چې را ایسته کې دې خوا ته کې. نو موږ کښېښه وعن که ستا څخه ویزرکه هغه بوج ستا که په خاطر د وحي و که په خاطر د امور مباح و د ارتکاب و نو چې خلاف د حکمت وای. وام الذي هغه ویزر انقضه چې ماته کړې وه ظهره که شاستا سړي چې ډېر بوج راخستی ماته څخه دا نه دي چې خامخا املا ماتی چې ډېر ستړي کې برای املا یې غوټه را ماته دا په امور محسوسه و کې امکاریږي چې یو چا د مسافر ځي به کړ یو ډېر لوی بار یې راخیستی د لیرې ځای څخه راوړي خلک وایي څنګه چې راورسو دی ما نوم ملا یې غوټه را ماته کړه چې راومې رسو کنه ملا یې ماته نه سم ناستې دلته د ډېرې ستړیا څخه عبارت دی. په داسې امورو محسوسه و کې چې نه یې داسې امور معنویه یې لکه د چا یو قریبې پر لار نه ورسره ځي دین بره د تربیه د لارې د زاروی د لارې د بلې د بلې خپې ور کم بره راغټ کې نو چې راغټ کې بره خلک وای وای وای پټام ډیر زحمت نه کیس د پلانې خو زما مل را ما تکړه وټه د سخوارې نه جره باندې تیر کړې نو مل خنه در ما تکړه خو بوج ډیر پر د معنا په معنا کې راوستلې په ظاهر یې چې نو پښه لیکن خو داغه د راس چې کم زحمت ته متوجه نه دی مل را ما تکړه. نو الله عز وجل هغه بوج چې ستا پر شا باندې دروند هغه الله تعالی ساسخه است کیدا الزی بیان د اغه وزر وکي چې هغه څنګه بوج چ پرتا پروت څنګه بار چ پرتا پروت و هم الزی اغه بار ان قرضه چې ما ته کړې او ظهره کستا شا چې ما راغه د نبی علی السلام حزن او غم بو چې برای ګل د امور مباح د حکمت خلاف د کړي ول کې دا غلا نه وای کړي او یاغه د وحي په خاطر چې کم بوج پریشانی و نبی علی السلام ته په اور وار کې متوجه او اغه الله هغه من کړل سیس بل ورفعنا او موږ پورته کړی دی لکه تعالی ذکر کستا ذکر مو پورته کړی دی د ذکر پورته کېدل څه کی چې یعنی د الله تعالی ذکر خو چې دی عالی شان دی کنه دی چې د الله نوم سره یعنی چې الله یا سبحان الله یا الحمدلله چې کم زاید الله ذکر کیږي هغه خو ډیره رفیع درجه ده د الله تعالی ذکر الله تبستان عمر سره لکه په خطبه کې د جمعه یا په خطبه کې د نکاح په دا ټولو خطبو کې چې دی د الله عز وجل حمد صلات چې ویل کیږي حمد چې ویل کیږي د استوا صلات علی نبی دا پس راځي پکښې کې یا چې اشهد ان لا اله الا الله ویل کیږي کلمه شهادت الی تو اشهد ان محمدا عبده ورسوله سره مګری کني دا کدر مازه د باندې ک په مازه کې دنه نه په مازه کې دنه نه چا تحیات مو روي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله په تحیات کې مری سره مګری په اذان کې چې کوم ځای موزم اذان ناری کې چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله فازان کې مغه دي چې د الله تعالی ذکر کیږي جوړه د پیغمبر ذکر په پسې دي په اقامت کې چې د منځ دریږي چې دلته بیا اشهد ان لا اله الا الله ویل کیږي اشهد ان محمد رسول الله په پسې دي نو دا ذکر الله تعالی وي دان هم مبت خبر نه ده با به زه مګر چې تر قیامت ته پورې چې د الله ذکر کیږي ته ور سره جوړه نو ستا ذکر موږ قرار ورکړي دي ډیر مشهور دي نو تر اره وخت پورې بکیږي حتی کچی یو شزر ولاړ سي د خپل کوشنی زوی مخ ور مینځي لا هم چا په خوانی شزي به مؤمنان وي د اسلام محبت په زړه کې وو نو هغه چې به دا وب پر مخ ور چرول بره ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا کوشنی ته یو کې تلقین ورکاو کله کوشنی خو په خبره نه پويږي خو چې اورې لکه چې د مور څخه پیدا سي ملا په غوښ کې اذان وي ورکی چې د دې دماغ ساده دی لکه ساده کاغذ چی دا دماغ دا غسلی لکه ساده صفحه ملاقاتی اوس خو چې دی هغه کیسه ته لا پرېږدو چې کاغذ ساده دی اوس په دا کمپیوټر په دغه پوهې ساده صفحه خو به خدمت مال میږي چې هیڅ نست پر لیکلې نو پر دا کاغذ چې هیڅ نه لیکلې چې شپه د واره واره پر ریکارډ نو اوس خو د څه خلک چې دی د بوشو د پوتینو د دغه نو مان پر ریکارډ دی دوه احترام پر ریکارډ مگر اسلام د امر کړ دی چې د په غوښ کې به دغه خبرې ریکارډ چې الله اکبر الله اکبر تعالی لو یو رزدک دا لا وحدانیت رزاکی چې اشهد ان لا اله الا الله دا غره کم در رسول الله هغه رسالت مرزکی چې اشهد ان محمد رسول الله په یو غوښ کې هزار په بلکې قامت نور کی نو ما ول چې په قامت کې کدل منځه د پاره کیږي حتی کده کوشنی په غوښ کې کول کیږي یا د کوشنی مخ کې پرول کیږي په دغه وخت کې د لا اله الا الله د الله د توحید سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت مرګري نو بل رسول ربعت ور لره ورکی ورفعنا او مش پورته کړی دی لکه تعالی ذکر کې یاد ولستا ولی په هغه کم کم معزز مقامات چې د الله ذکر په کې مناسب دی یا واجب دی چې جلت د امر سره کیږي نو درې نعمتونه وسپرس مال په هغه صورت کې هم درې نعمتونه الله ذکر کړي و چې الله دغه نعمتونه مې تا ته درکړي دي نو ته مشکل په چش کې احساسې خو تسلي ده نو چې هغه کفار بوله چې الله تعالی لاس نیو اخستی الله ما ستاسو لاس ولې اخستی ما ته پرېښي کړې ما ستاسو دښمني کړه کړې هغه نعمتونه هم ما در باندې کړي دي دغه نعمتونه هم ما در باندې کړي دي فإنما على العسر يسرا فإن بشك مع العسر سره د سختي يسرا اسانه ده ان به شک مع العسر سره د سختي یسرا اسانه ده نو په مکه کې خو چې دی نو خو ډیر عسر ډیر سختي پر رسول علی السلام چې رسول زکه دغه مده ډیر امده در مدني ژوند د پیغمبر ژوند خو د دې برخې دی د رسالت ژوند یې ده د بعثت ژوند یې جر لسکاله دلته لسکاله الته نو په دغه ژوند کې به خې مشکلات چې د مشکلات دا پایري چې بار در خپل کور تیر سو در خپل جایداد در خپل خبر تیر لاړ مدینه ته راکای ور پرېښو ستات استفاد نو دغه عسر خو ډیر سخت نو علاوه د عسر سره خو یو سرسته د دغه عسر سره و یو سرسته اسانی ور سرسته یعنی شاغه اسانی را د آینده د پار نو هم تاسو اسانی چې شته باقی در په مخ کې درته در کول کیج نو ان به شک فإن به شک مع العسر سره د سختی د جې سختی څخه کوم سختی مراده یعنی هغه سختی چې په مکه کې و چاغه به خې ډیره و نو دغه سر اسانی ده و ام ان به شک مع العسر دغه سختی سره یسر اسانی ده کزما تعبیر ته متوجه سو ملاقاتی هغه قانون چې تاسو په ځی کې درګرځي چې هغه په اصول کې ځای ځای ویل کیږي چې یو شی چې معرفه را معات عین اول چې نکره را معات سي غیر الاوله څخه دي نو انما على العسر سره د سختي يسر اساني ده دا عسر ان به شک مع العسر د دي غیر سختي سره يسر بل اساني ده نو ګا کې د یو سختي سره دی اساني ملګری ما غنه کی مراعت ما دا عسر چې دی خو هغه یو عسر مو واخصه د کثرت په لحاظ باندې چې په مکه کې ډیر مال ډیر لسکاله دغه عسر متوجه الله دې دغه سر اساني ده د خبره تکرارن ذکر کړله تکرارن د تاکید د پاره ده نه معنی چې هغه یو سر جلادي هغه یو سر جلادي خبر ته متوجه د دې وجه دا چې ما داسې ترجمه وکړه چې مشهور خو هغه رقم ده چې یو شی چې معرفی لکه العسر الف لام پر داخل دي، پر هغه بل العسر هم الف لام داخل دي، نو دا خو یو عسر مراد شو. دا یسر چې نکره دي، دا بل یسر چې نکره دي، نو هغه اول یسر هم جلا شو، دا بل یسر هم جلا شو، نو چې عسر یو دی یسر جلا جلا شو، معنی د یوې سختی سره جوی اسانی الله تعالی ملګری کړي دي. دا قانون چې دی دا کلی نه دی، په خبره پوه شو، دا کلی نه دی چې هر ځای کې دا رقم راله بس په دغه رقم یې هغه معرفه چې معرفه راه معاد څه عین اول دی، نکره چې نکره راه معاد څه غیر راه اول څه دی، ګای ګای داسې وي، ګای ګای نه. نو پر دغه ترجمه چې ما وکړه چې سره د هغه عسره چې په مکه کې د یسر نه ثانیه ده، دا بل یوازې تاکید دی، بل یسر نه دی ځنې مراد، دا بل یوازې تاکید شو. که تا ورو تاکید یې ولي ورکړي، خو هغه عسر او سختي چې پیغمبر ته متوجه وو بیخي ډېر وو، تر ګلولو وتلی وو. نو ځکه الله تکراران ورته ویل چې هم د سختۍ سره اساني ده، او دغه سختۍ سره دغه اساني ملګرې ده، معنی اساني راځي. کیدای شي په خبره پوه شوې. حسن بصری رحمه الله هغه وایي چې یا یسر یسر چې دی هغه قانون دلته تطبیق کړه، دا یسر چې دی دا نکره دی، دغه اول یسر هم نکره دی الف لام نه لري، ابل یسر هم نکره دی الف لام نه لري. العسر دلته معرفه دی، په ابل آیت کې العسر معرفه دی، نو معرفه چې را معاد شي خو عین اول دی، نو د یوې سختي سره اساني ده، علاوه د دغې سختي سره بله اساني ده. وایي لن یغلب عسر یسرین، د بده مقاله ویل چې ولنو یو سختي پر دوه اساني باندې هیڅ کله نه سره غالبه کېدلی. مؤمن چې هر ځای د عسر سره خو الله دوه یسره ویلي دي، په پسې وروسته پر ده باندې دونه پراخه اساني را روانه ده چې معنی هغه به بر دی ډېر خوش خوشحاله سي. نو پر هغه رقم چې کې، نو به د عسر څخه جلا جلا عسرونه مراد کې، باب راغه قانون چې پرېږده یې ګوره. دا بل رقم چې کې چې مال هغه قانون د حسن بصیر رحمه الله چې دلته یشي دي هغه یې نه کې، دا بل رقم یې کې، نو به عسر ام جلا کې، دا بل عسر به ام جلا کې. بله طریقه سبله دسې وایه چې مع العسر سره دغه سختي چې په دنیا کې تا ته متوجه دي، یسرا اساني ست په دنیا کې مالله تعالی تا ته د عسر سره یسر درکړي. څه معنی چې څونه سختي په مکه کې متوجه وې، ته چې مدینې ته لاړې بیا څنګه اساني راغلې، حکومت کې په لاس کښې وتې، بابا نظام ستا په لاس کښې وتې، د اسلامي حکومت بنیاد پیغمبر علیه السلام یې پاچا دی، او هغه وخت چې مال سجده په مکه کې نسوه ځینې کولی. نو په ان بې شکه مع العسر سره د سختۍ چې پر تا تېرې سوي دي په دې دنیا کې، یسرا اساني ده، اساني الله تعالی په دې دنیا کې درکړه چې باره د علاقې واکمن ته سوې، حتی بېرته د مکې واکمن هم ته سوې، شرک ختم شو، بوتان ګرده مات شو. ان بې شکه مع العسر، د دې عسر څه مې بل عسر در سره مراد کې، هغه عسر د دیني امور په اعتبار دی چې سره د هغه عسر چې په دیني امورو کې دی یسرا اساني ده، یا په آخرت کې معنی هغه د دنیا په لحاظ سختي چې وه هغه الله تعالی اساني ورکړه، دا عسر د دین په خاطر چې کومه سختي وه چې خپل دین دي نوسو بیانولی، یسرا الله پاک اساني ورکړه چې برای وګړ د دنیا ته بیان کاوه د دین. نو زما د خبرې مطلب دا شو چې یو هغه قانون دی چې د معرفه اعاده چې د عین اوله ده، د نکره دا چې دی بله ده، هغه عین اوله نه ده، نو د یوې اساني د یوې سختي سره دوه یسره پر هغه رقم راځي. لکه حسن بصیر رحمت الله علیه چې ویل چې الله پاک هغه سختي چې په تا باندې ده، د هغه سره به د یوې اساني الله تعالی درکړي، هغه خو جلا شو. پر دې بل تقدیر باندې چې هغه قانون ترک کوي چې هغه خو کلی نه دی، هر ځای نه یې، نو بیا به څنګه کوي؟ نو یا داسې که د عسر هم یو دی، یسر هم یو دی، تکرار یې فقط په دغه وار کې چې مال بیخي ډېر وو، نو الله تعالی تأکیدا او تکراراً یې پلان ورته وویل چې ان مع العسر یسرا، سره د سختۍ اساني ده. بیا یې ورته وویل چې همد دغه عسر سره یسرا دغه اساني ملګری ده، چې معنی په ذهن کې دا خبره کښېني، تأکیدا یې مازې وفرمایي. او داسې هم کېدلی شي چې عسر یې هم جلا که، یسر یې هم جلا که، چې د یوې سختۍ سره چې د دنیا په اعتبار تا ته متوجه و، یسرا اساني ده، د دنیا په لحاظ الله اساني درکړه، دا بل عسر هم جلا که، یسر یې هم دا بله یسرا سره جلا که، ولې عسر هم دغه عسر سره جلا شو، عین هغه نه دی چې به معرفه دی. بې شکه مع العسر سره د سختۍ چې په دیني امورو کې تا ته متوجه و، د هغه سره به هم یسرا اساني ده په دغه دیني امورو کې، یا د هغه د دنیا که، دا بل د آخرت که، اگر سره چې په آخرت کې هم چې کومه سختي ده تا ته اساني ده په هغه دنیا کې. نو دا انعامونه یې دلته ورته ذکر کړه، کیدای شي په خبره پوه شي. یو انعام یې کوم د شرح صدر، بل انعام یې هغه و چې هغه بوجه ستاسو ایسته کړی دی، بل انعام دا و چې ستا ذکر یې پورته کړی دی. دا نو بیا بشارت و الله تعالی ورته چې د عسره سره سختي ده، مانا چې کومې سختۍ هم ته ګالې اساني په پسې ده، دا یې د آینده دپاره ګواکې بشارت ورکوي. اوس په دې پای کې امر د شکر ورته کوي، فاذا فراغته، فاذا هغه وخت فراغته چې ته را فارغه سي د دغه تبلیغ څخه د دین. ګور هغه متعدی عبادت چې جن بل چاته رسېږي. نو پیغمبر علی السلام خو ډیر عمر په دغه کې تیراوه. فیزاغ پرخت چې ته فارغ شې د بیانولو څخه د قران کریم بیان څه چل کوه فن صب. نو بیا ته کوشش کوه په شخصي عبادت کې. نو صب دا تکلیف ته ویل کېږي چې پر یو چا باندې یین. نو فن صب ته د محنت برداشت کوه بارونو بیا تکلیف ته وژه ورکه په شخصي عبادت کې. معنی خپل عبادت دغه ته متوجه سه و الى ربك او خاص و رب تستا په غشتلو کې د خپل سوالو فرغ برجو وکړه چې کوم غشتنی لري هغه خاص الله څخه بندگانو ته لاس موښتوونه. نو ګوره دوه امر یې ورته وکړ. دا کوم په اذاعت فرغ ته چې فارغ سي د کوم عبادت څخه چې متعجبي متعجب عبادت هغه دي چې بل څه ګټه رسیږي. کدا اس په خبر پوسې د جن بیان دي کې کې خدا بیان هم عبادت دي مګر خو هغه اوریدم کيم ګټه پر اخلي دا متعجس ګرد عمر متعجع عبادت چې دي تر لازمی عبادت ښه ثواب لري. څو خلک خو چې دا بل رقم چپه پوسې وي هغه دا رقم دي دا پیران په دي د ډیر محترم دي تر ملا عزت من دي ورته وسر توای چې بابا نو خو ملانه پس وخښي ستاسره نو پیر خو په خپل وظیفه کې ستاسره چې کړی دي تا خود د شخصي عبادت چې ارکان اچي ځانو سي دي تا ته څنګه ورسېد د عمرې کې نو تا ته څنګه ورسې هم د شپې تهجد کې خو په خپل بیا کې خو ثواب ده دي کدا اس په مضمون پوسبې دوه غو تسبيحات وي نو سي شوي خدا ګرځه ګټه ده ما ته کم شي را رسول تا ته خو ګټه ملا در رسې تا ته خو هغه څوک چې د جن بیان کې خو هغه ګټه در رسې خو ستا مغز منورې ته په جن پوکوي مګر دا د عزت نه لري هغه د عزت لري خبر هغه نه ده. نو رب العالمین ګور وايي چته فارغ سي د متعدي عبادت اول وظیفه خو دغه ده چې خلکو ته جن ورسوه خلک په خبره پوکه خو دغه څه سره فارغ سوي د لازمی عبادت چې خپل ځان کې د مثال په تور مال ذکرونه دي تسبيحات تهجدونه په دې کې ځان ستړي ک فن صب نو ته ستړیا برداشت وکه په چې شي کې په لازمی عبادت کې. نو دا د عبادت او درجه په خپل ځان کې هم باید انسان سره جلا کی چې دا مهمه وظیفه ده او دا بل شي ده دا خوم ش وظیفه خود شکر خودی خود درجه تر اگر اچ ده فقط مال درجه سره جلا دا مطلب نه دی چې لازمی عبادت چې سړی سره نه کی ثواب دی نه ثواب نه لري ولی خو دی اعلی اگر سره ته فن سب ځان پک شي ستړي کده ستړیا برداشت وک بل و الی ربک و رب تستا خاص ورابطستا فرغب تر رغبت و توجه وک پچیش کی په غشتونه کې د شیان غشتنه د بندگانو څخه مکو تعالی عز وجل څخه غشتنه وک چې در اسباب بلندی ما راو تعالی به خپل مخلوق ته مسخر کی ساکر بدر وک و د تخل مکه جو ولي خدا قلوب چې د انسانانو ټول بین اسبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء د الله تعالی بلا کیف د دوه ګوت مراد الله په ولک کې د ارچا زړه تعالی ته په الله پاک خپل عذر وړاندې کړه الله پاک دا مشکل لرم به تر نه کیږي الله تعالی په دغه مخلوق کې څوک درته مسلط کې کار بستاوي کی خو الله پاک درو کې دا جلال سبب وایسته درته جوړ کړ. نو فن سب کې امر دغه وکي چې په لازمی عبادت کې ځان ستړي کړه او بل په غشتونه کې چې دې خاص توجه چاته وکړه ور خپل ته وکړه. نو دا صورت نور خلاص خلاصه د مضمون یاده اس چې ګای کې دا د اوغ وقت دوحا دا غطة كما وتكمل لها فاقكم دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا پارا تسليوه چه نبي عليه الصلاة والسلام تا كباروكم تقلیب رساوه فاقبول خبور سورو چل خدای الله سنیا خستی دی اللہ اغا نعمتون آل تور تذکر رشد دا غینعامون ما پرتاک کردی جی او ستا دا پار والوالد الاخر تو خیر لکه من الاولا دا ور تووالی والما ودعاک ربک وما قلا نا لا تپریش را ندر تخواب بادی دی دشمن جی ندی نو پا جی سرات که عین اغا رکم بیا نعمتون ور تذکر رماتی ستا پیساب یاد کرد نو دام وای که تسلیس و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.